świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Iściupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 sierpnia. Jest 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Opanowany pożar w Szczecinie wybuchł w zakładzie przetwarzającym opony. Mieszkańcy Zabrza ponownie przy urnach. Trwa druga tura wyborów prezydenckich. Sporo osób planuje urlop na koniec wakacji. Oferty noclegów są tańsze. Strażacy dogaszają pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ulicy Kujota w Szczecinie. Jest tutaj samochód ratownictwa chemicznego do monitorowania atmosfery zewnętrznej, tak, czy tam nie doszło do jakichś zanieczyszczeń powietrza. Jak zapewnia kapitan Franciszek Goliński, największy ogień został opanowany. Teraz strażacy chłodzą elementy infrastruktury, by nie doszło do ponownego zapłonu. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło tuż przed drugą w nocy. W budynku było około 10 osób, wszystkie zdołały wyjść o własnych siłach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców Szczecina, by nie zbliżali się do pożaru, nie otwierali okien i śledzili komunikaty służb. Bez przeszkód rozpoczęła się druga tura wyborów prezydenta Zabrza na Śląsku. Poinformował o tym przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Paweł Strumiński. Lokale są czynne od godziny, będą otwarte do 21. Uprawnionych do głosowania w 140-tysięcznym Zabrzu jest blisko 117 tysięcy mieszkańców. Utworzono 89 obwodowych komisji wyborczych. W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Zabrza mierzą się pełniące obowiązki prezydenta miasta Ewa Weber i założyciel ruchu Lepsze Zabrze Kamil Żbikowski. Ukraińcy obchodzą Dzień Niepodległości czwarty raz w warunkach pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Od czasu pełnoskalowej rosyjskiej agresji obchody Dnia Niepodległości, tak jak i innych masowych uroczystości, zostały ograniczone. Powód to ciągłe zagrożenie rosyjskimi atakami z powietrza. Na Kijów i inne ukraińskie miasta w ciągu ostatnich ponad 3 lat spadły tysiące rosyjskich rakiet, dronów i bomb. Wiele ukraińskich rodzin straciło swoich najbliższych. Setki tysięcy Ukraińców z bronią w ręku broni niepodległości swojej ojczyzny. Według najnowszych badań socjologicznych 73% Ukraińców wierzy w zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zachód szykuje dla Ukrainy gwarancję bezpieczeństwa. Dziś w tej sprawie w Kijowie będzie specjalny amerykański wysłannik Keith Kellogg. W internecie wymieniali się zdjęciami żon lub partnerek, w większości intymnymi. Grupę mężczyzn rozpracowali włoscy karabinierzy. Uczestnikom procederu grożą kary więzienia. Grupa działała pod nazwą Moja Żona. Należały do niej 32 tysiące Włochów. Dołączyć do grupy, zapoznać się ze zdjęciami i komentować je mógł każdy. Funkcjonowała od 6 lat. O jej istnieniu poinformowała policję, a potem opinię publiczną znana pisarka Karolina Capria. Zwróciła uwagę, że zdjęciom kobiet, z których większość nie zdawała sobie sprawy, że jest fotografowana, towarzyszyły wyjątkowo wulgarne i seksistowskie komentarze. Autorom intymnych zdjęć, zrobionych i rozpowszechnianych bez wiedzy kobiety, grozi kara od roku do 6 lat więzienia i grzywna do 15 tysięcy euro. Policja pracująca nad ustalaniem personaliów członków grupy poinformowała, że wśród rozpoznanych są przedstawiciele wszystkich grup społecznych i zawodów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wakacje last minute. W ostatnich dniach sierpnia zainteresowanie wyjazdem jest o 1/3 wyższe niż przed rokiem, mówi Eliza Maćkiewicz z portalu travelist.pl. Ceny w tym okresie są średnio o 8% niższe niż długi weekend sierpniowy i o 6% niższe niż w pierwszej połowie sierpnia. Jeśli chodzi o Bałtyk, to wśród najbardziej przystępnych cenowo kierunków wyróżnia się Gdańsk, gdzie tygodniowy pobyt z wyżywieniem dla dwójki, dorosłych i dziecka można zarezerwować już od 435 zł za noc. Niewiele drożej jest w Mielnie, Kołobrzegu czy Międzyzdrojach. Jeżeli chodzi o góry, najlepsze cenowo oferty można znaleźć w Karpaczu. Drugą ciekawą opcją jest Szklarska Poręba z cenami noclegu od 550 zł. Oba kierunki są świetnym wyborem na aktywny wypoczynek z dziećmi, a jednocześnie oferują atrakcje, które sprawdzają się przy tej zmiennej w tym roku pogodzie. Wolne pokoje można też znaleźć w Zakopanem i Świeradowie-Zdroju. Polacy w sierpniu chętniej wybierają góry, gdzie ceny noclegów są o około 100 zł niższe niż nad morzem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Foremniak opowie teraz o sporcie. Zagrać, wygrać, zapomnieć. Taką sekwencję zdarzeń wcielają w życie nasze siatkarki. Wczoraj zagrały swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata z Wietnamem i ostatecznie wygrały 3-1. Było jednak trudniej niż się zapowiadało. O przyczynach mówi kapitan kadry Agnieszka Korneluk. Myślę, że takie często są pierwsze mecze imprez, takie troszeczkę nieobliczalne, gdzieś gdzie ci, którzy nie są stawiani w roli faworyta, mają dużo energii, dużo takiej radości z tej siatkówki, a my gdzieś wiedziałyśmy, że musimy i myślę, że to też spowodowało, że nie pokazałyśmy takiej siatkówki, jak potrafimy. Zadanie jednak wykonane, więc nie ma co roztrząsać, a szansa na poprawę już jutro z Kenijkami. Nie bardzo widać za to zmiany na lepsze w postawie GKS-u Katowice. 6 kolejek i 4 porażki. Wczoraj bolesne wyjazdowe 0-3 z Górnikiem Zabrze. Trener Gieksy Rafał Górak nie ukrywał po meczu frustracji. Na pewno jesteśmy, co dużo powiedzieć, niezadowoleni i na pewno rozczarowani. Wydaje mi się, że największy problem w grze naszego zespołu to przeniesienie piłki pod bramkę Górnika i w tym aspekcie ofensywnym mam taki dość duży niesmak, jeśli chodzi o grę mojego zespołu. Do bólu konkretna w ofensywie była Korona Kielce. Przy ledwie 30% posiadaniu piłki oddała aż 18 strzałów na bramkę Motoru Lublin, wygrywając ostatecznie 2-0. Sporo działo się też za granicą. Manchester City 0-2 przegrał z Tottenhamem, Barcelona 3-2 wyszarpała wygraną z Levante, Sankt Pauli w samej końcówce urwało punkt Borussii Dortmund dzięki remisowi 3-3, a bolesne zderzenie z Beniaminkiem zaliczył Milan, który 1-2 uległ Cremonese. A za oceanem dzisiaj rozpoczyna się wielkie tenisowe granie. Nas w pierwszym dniu US Open najbardziej interesuje pojedynek Magdy Linet z McCartney Kessler. Trener Radosław Szymanik wierzy w naszą zawodniczkę. Wiemy, jak Magda reaguje, lubi wyzwania, jest fajterką, jest bardzo doświadczoną zawodniczką. Ma w sztabie ultra doświadczoną Agnieszkę Radwańską, więc będzie przygotowana na to spotkanie. Jak bardzo, przekonamy się od godziny 17 naszego czasu. A jak wygrywać, pokazali wczoraj Anna Puławska, która została mistrzynią świata w kajakarskim K1 na 500 metrów oraz Patryk Dudek, który w Lesznie wygrał 3. rundę indywidualnych Mistrzostw Europy na żużlu. Na zachodzie i południu pogodnie, w innych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na północnym wschodzie możliwe burze. Termometry wskażą od 16 do 20 stopni, chłodniej na Podhalu około 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Zaprasza i jak się bardzo cieszę, że zaprasza na przedostatnią wakacyjną zagadkową niedzielę. Za tydzień będziemy nadawali do Was z Cieszyna, ale tym razem z epicentrum naszego trójkowego wszechświata, ze studia przy ulicy Myśliwiecka 357. To się nazywa talent. Żeby tak zaśpiewać, popróbujcie sobie teraz. Spróbujesz? O nie! To tam. A tak wysoko i tak pięknie i tak czysto. Każdy z nas ma jakiś talent, prawda? Pani Amanda ma ich wiele, ale niektórzy mają jeden. Tylko trzeba ten talent odszukać w sobie. Zatem wspaniale jest móc słuchać ludzi, którzy ten talent pokazują światu. Tak jak Alexia Evelyn Fulton. Nigdy nie rezygnuj z miłości. Tak śpiewa ta osoba, a Amanda nam teraz powie, co to znaczy, żeby nie rezygnować z tej miłości. Czym ta miłość w naszym życiu jest? Moim zdaniem to jest piosenka o tym, że jak kogoś się znajdzie, jakby jak właśnie się w kimś, że tak powiem, zakochamy, no to nie można odpuszczać, na przykład jak ta osoba gdzieś wyjedzie albo coś takiego, to nie można już powiedzieć, a dobra, no to po wszystkim, to już wyjechała, to no to już nieważne. Tylko trzeba się starać tak, żeby wyszło, żeby było zawsze tak, jak serce chce. Ale wiesz, nieraz są te sytuacje wcale nie takie łatwe. No pięknie myślisz i pięknie mówisz, bo tak mówi dziecko. Potem z tą miłością jest różnie, ale na pewno, tak sobie myślę, znacie małego księcia, prawda? Oczywiście. No właśnie, i lis powiedział do małego księcia, jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. I to też powinno dać do myślenia. Zastanówcie się, co to znaczy. Może mama, tata wytłumaczy. O, popatrz, znowu te rymy częstochowskie. Też mam talent do czegoś. Jeszcze jeden fragmencik. Nigdy nie rezygnuj z zaufania. Ciekawa jestem bardzo, jak ty to wytłumaczysz. No jest to trochę trudne stwierdzenie, no bo zaufanie to jest coś, co się nabywa do jakiejś osoby po pewnym czasie. Czyli w uproszczeniu po prostu jak upłynie, nie wiem, no powiedzmy upłynie rok, to można do jakiejś osoby właśnie to zaufanie tak, no zdobyć, że ta osoba nawet nic takiego konkretnego nie zrobiła, ale była wierna do nas, więc wtedy zaufanie właśnie się nabywa. I czasami na przykład są takie sytuacje, gdzie przez przypadek ktoś to zaufanie złamie, albo nie przez przypadek. Czasami ludzie to robią specjalnie, ale no nigdy nie można się poddawać i nigdy nie można myśleć, że jak jedna osoba tak zrobiła, nawet specjalnie, to znaczy, że każda osoba już tak będzie robiła. Pani profesor, dobrze, to pójdźmy dalej. I ostatnie pytanie dotyczące tej wspaniałej piosenki Alexii. Chcę być kimś, kim ja chcę być? Moim zdaniem to po prostu oznacza, że chcę być kimś, nikt nie mówi mi, kim ja mam być. Po prostu jestem tą osobą, która zadecydowała o swoim losie, zadecydowała o wszystkim, co chce i nie słucha się innych osób. W sensie słucha się innych osób oczywiście, ale nie słucha się osób, które decydują o jej przyszłości. Zwłaszcza jak to nie jest jej pomysł. To ja powiem tak, jeżeli chcesz być lekarzem, i czujesz to w swoim sercu od dzieciństwa przez wiele, wiele lat, a ktoś przychodzi i mówi, będziesz prawnikiem. Albo odwrotnie, jeżeli chcesz być pączkarzem i czujesz to w swoim sercu, że chcesz to robić przez wiele lat i ktoś przychodzi, nie, tak bardzo często niestety jest, w rodzinach także, słuchaj, my uważamy, że powinnaś zostać tym i tym. No nie, no każdy ma swoje życie i ma prawo wyboru, ale ciekawa jestem, Franku Poranku, a ty kim chcesz zostać, jak dorośniesz? A Franek Poranek ma zdeklarowane już plany na przyszłość. On po prostu będzie sobą i chyba możemy mu pogratulować, prawda? Oczywiście. To ja powiem jeszcze tyle, że Alexia Evelyn, której słyszeliśmy piosenkę, kocha Tolkiena, kocha słynną serię Władca Pierścieni. O Jezu, ja też. Aha, dlatego o tym mówię. Drużyna Pierścienia. No i słychać w tej muzyce i w tej pasji, w tym głosie taką przestrzeń niesamowitą. No właśnie. To jest talent, jak powiedzieliśmy. Ale ktoś tu w studiu jest, kto ma talent do rozwiązywania zagadek. Chyba jest? Oczywiście. Zatem podpowiedź numer... 1. Proszę bardzo. W Polsce występuje 13 gatunków bohaterki naszej zagadki. Oho. I to wszystko na ten temat? I to wszystko. To idźmy dalej. Bohaterka naszej zagadki ma absolutnie doskonały słuch. Mhm. Tak jak ty. Aha. Ale ty nią nie jesteś. Przynajmniej nie dzisiaj. Tak mi się wydaje. Nie posiada ucha zewnętrznego, a ty masz dwa. A ja mam dwa. Uszy, które widzimy, to jedynie układ piór. I to służy do wyrażania nastrojów bohaterki naszej zagadki. Ona potrafi latać. Okej, okay, już mam pewien pomysł. Bezszelestnie. Ale nie jestem pewna, czy to... Umożliwia jej to wyciszający meszek, który pokrywa pióra. Okej, okay, co? Meszek. Meszek. No po prostu, nie myszek. Aha. Nie szczurek, tylko meszek. Takie delikatniutkie włoski. Aha. Wiesz, no, przyroda jest mądra, wie co robi i wie, gdzie ten meszek ma wyrosnąć. To ciekawe, nie? Z 13 gatunków 10 jest lęgowych. Najczęściej spotkać można puszczyka, następnie uszatkę, następnie włochatkę. Najrzadszym gościem w naszym kraju jest syczek. Syczek. Największą bohaterką naszej zagadki jest właśnie puchacz. Rozpiętość jego skrzydeł sięga 170 cm, czyli troszeczkę mniej niż ja mam wzrostu. Okay. A stojący na ziemi posiada, no, ma około 70 cm wzrostu, czyli więcej niż pół metra, czyli dużo. Najmniejszą bohaterką naszej zagadki, która występuje w Polsce, jest natomiast, no nie mogę powiedzieć nazwy, bo będziecie wiedzieli, ona właśnie rozmiarami dorównuje szpakowi. No i to jest wyjątkowo wojowniczy ptak. Potrafi upolować zdobycz dorównującą jej wielkości. O matko. Tak jakbyś ty upolowała jakie zwierzę? No duże. Lwa. Amanda stawia na... Sowa. Po raz pierwszy, po raz drugi. Sowa. No proszę pani, posłuchajmy teraz pana Mieczysława Gajdę. Ten ptak dobrze widzi w nocy, bo ma bardzo wielkie oczy. Nocą lata i poluje i posępnie pochukuje. Ho, ho, ho, hu, hu, hu. Ma, ho, ho. No, moja droga, to co, fanfary dla siebie samej zagramy? Proszę bardzo. Tum, trum, tu, tu. No to teraz posłuchajmy wokalistek z zespołu Tautumeitas, które żyją i śpiewają w Łotwie. To jest kraj, w którym są przepiękne, gęste lasy. Są torfowiska, są tereny podmokłe i dzika przyroda w parkach narodowych. No i jest to oczywiście raj dla naszych bohaterek, które nazywają się jak? Sowy! Mana Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No to teraz posłuchajcie, jakie cudo ja przyniosłam do zagadkowego studia. Bliżej to jest przepięknie ilustrowana, ciekawa, mądra książka o istotach, które żyją bardzo blisko nas. Mhm. Czyli jakie to istoty? Nie wiem, owady. O, w dobrym kierunku idziesz. A o tych istotach my tak naprawdę niewiele wiemy. Książka pełna niesamowitych historii z życia roślin i zwierzęcych bytów powstała właśnie po to, żeby poznać je jeszcze bliżej. Ma to być, obiecują, tak? Frajda dla dzieci i dorosłych. I wydaje mi się, że to frajdą rzeczywiście jest. Salcia Hałas. To jest pseudonim artystyczny, bardzo udany, moim zdaniem, bliżej. Ilustracje znakomita Marta Kurczewska. I co, fragmencik? Przeczytamy. Rdzenni mieszkańcy Ameryki wierzyli, że myszy pojawiają się wraz... Z czym? Kim? Jak? Wiesz? Zimą. Z duchami. Słowianie, że... No z kim? Z czym? Jak? Ojej, no ja takich pytań nie lubię. Nie przejmuj się, z czarownicami oczywiście. A, no tak. To jak nie lubisz pytań, to ty będziesz udźwiękawiała, dobra? Dobrze. To dawaj odgłosy. Dobrze. Jedni i drudzy uważali, że myszy... mają zdolność przechodzenia pomiędzy wymiarami. Nasi przodkowie, czyli Słowianie, wierzyli, że myszy rodzą się z burzy. Dlatego ząb mysi jest ostry jak błyskawica i potrafi wszystko przeciąć. Czy to właśnie dlatego niektórzy z nas tak bardzo się ich boją? Ale przecież one nie gryzą ludzi, tylko przedmioty. W dodatku są nieduże, urocze, porośnięte futrem, mają delikatne uszka i śliczny, węszący nosek. I duże czarne oczy. Nic strasznego. Ha, wydawałoby się. A jednak na widok myszy ludzie krzyczą z przerażenia. Przyznam ci się do czegoś. Ja też krzyczę. Mimo, że myszy się nie boję. No i co? Wciągające? Bardzo. Wciągające albo odstraszające. Zależy. Jeśli ktoś się boi myszy, to myślę, że ta recenzja jest słaba. Ale generalnie można ominąć ten rozdział. Jest to wspaniale napisana książka. Świetnie zilustrowana i taka, że można ją wrzucić do plecaka i pofrunąć na ostatni tydzień naszych zagadkowych... No... Wakacji. I uwaga, uwaga, attention, attention, proszę państwa, naszego zagadkowego, zabieramy was teraz na wakacje naszym zagadkowym samolotem. Dokąd? Na Azory. Morena, vem dançar, que eu quero ver você colar no meu corpo, vem lambadear. Nesse tempero brasileiro, parceiro, vem gozar, me chamego bom, vem lambadear. Teu prazer maior é te ver passar, esse corpo lindo que me faz sonhar, que me leva à loucura, ao delírio e ao prazer. Todo sentido da vida é ter você. Nesse gingado machucado, morena, vem dançar, que eu quero ver você colar no meu corpo, vem lambadear. Nesse tempero brasileiro, faceiro, vem gozar, me chame do bom, vem lambadear. Meu prazer maior é te ver passar, esse corpo lindo que me faz sonhar, que me leva à loucura, ao delírio e ao prazer. Morena, vem dançar, eu quero ver você colar no meu corpo, vem lambadear. Nesse tempero brasileiro, faceiro, vem gozar, que chamego bom, vem lambadear. Quero fazer valer todo esse amor, oh nega, todo o sentido da vida é ter você. Nesse gingado machucado, machucado, morena, vem dançar, que eu quero ver você colar no meu corpo. Vem lambadear nesse tempero brasileiro, parceiro, vem gozar, que chamego bom. Vem lambadear nesse tempero brasileiro, parceiro, vem gozar, que chamego bom. Vem lambadear. Nawet się nie domyślacie, co w naszym zagadkowym studiu się tutaj odbywało. Były tańce? Były. I była ogromna radość, ponieważ dołączyła do nas, no, niezwykła pani. Pani, którą wy bardzo, bardzo lubicie, ale nie tak za darmo, że lubicie, bo ona jest już. Nie, nie, ta pani sobie bardzo na to zasłużyła. Napisała na przykład całą serię książek pod tytułem Niesamowite przygody 10 skarpetek. Boże, ja czytałam tą książkę jakiś milion razy, jak byłam dzieckiem, bo ja ją kiedyś... Dorosła osoba. No tak, ale jak byłam takim jeszcze mniejszym dzieckiem, jak dopiero co nauczyłam się tak powoli czytać, tak literować, to tak, wtedy. Tak, pierwsza twoja najważniejsza, prawda. Ale ja mam takie głębokie przekonanie, że jak powiedziałam o tym, że niesamowite przygody 10 skarpetek, to w każdym polskim i nie tylko polskim domu można było usłyszeć coś takiego. Wow! I teraz powiemy dzień dobry. Dzień dobry, tak, bardzo mi miło. To jest powitanie. No tak, no ale wiesz, sama to zrobiłaś. Natomiast poprosiłam panią Justynę, żeby przyniosła nam kilka swoich ważnych książek. Teraz bardzo poproszę, żebyś przeczytała ich tytuły. Zacznę od końca, czyli od tej ostatniej. To jest seria Tata w tarapata i pierwszy tom Zemsta Karalucha. Potem mamy Wnuczkę antykwariusza. No i trzy części skarpetkowe. Bandę czarnej frotę, Nowe przygody skarpetek, jeszcze bardziej niesamowite i najostatniejsze opowiadanie, czyli Sandałem w czarną dziurę, kosmiczne urodziny skarpetek. Ten wybór jest nie bez powodu, bo poprosiłaś o takie książki, które by w jakiś sposób wiązały się z moimi podróżami. Proszę pani, to jest dużo, dużo więcej się wydarzyło. Pani pewnie nie słyszała. My byliśmy już na pokładzie samolotu. My już pofrunęliśmy na Azory. My już jesteśmy na wyspie wielorybów. No to bajka. Super. No właśnie, to ja powiem tyle tylko, co wyczytałam, bo jestem po raz pierwszy. A dzięki tobie w ogóle tu jesteśmy. Azory są jednym z najlepszych miejsc na świecie do obserwacji wielorybów i delfinów. Można zobaczyć wieloryba błękitnego. Na Azorach mamy niezwykłe jeziora, kolorowe, przepiękne. Są gejzery również, jest lawa, są jeziora właśnie kraterowe. No i teraz pani Justyna powie nam, w czym tam się można zakochać. W tym wszystkim, co powiedziałaś, to znaczy ja rzeczywiście byłam na Azorach. Historia tego wyjazdu jest bardzo niezwykła. Ja nie byłam na wszystkich wyspach tworzących Azory, tylko w Ponta Delgada na wyspie Świętego Michała. No i tam jest mnóstwo błękitnych hortensji. To jest cała wyspa pokryta ogromnymi kępami krzaków błękitnych hortensji. Ten, kto uprawia hortensje, wie, że one się robią niebieskie pod wpływem kwaśnej ziemi. A tam jest kwaśna ziemia, bo to jest wyspa wulkaniczna. I te powulkaniczne wgłębienia wypełnione są wodą, otoczone górami. To wygląda przepięknie. Oglądanie z góry takich jezior, no to jest po prostu za wszystkie pieniądze. Jest mnóstwo niesamowitych roślin, które my hodujemy w doniczkach albo latem tylko udaje nam się dochuchać w ogródku, a tam to sobie od tak rośnie. Są rośliny o liściach tak ogromnych, że można zamieszkać pod takim liściem i się poczuć calineczką. Byłam tam w ogrodzie botanicznym, który na wiosnę rozkwita kameliami we wszystkich kolorach i wszystkich odmian. No po prostu, jeśli chodzi o przyrodę, to nie ma piękniejszego miejsca na ziemi. Oczywiście są tam również wieloryby. Niestety latem wieloryby nie występują, tylko wiosną i to wczesną. Natomiast, a gdzie one są wtedy? A gdzieś sobie płyną w inne miejsce, może na północ, gdzie jest chłodniej. Natomiast jest dużo delfinów i ja wzięłam udział razem z córeczką moją Barbarą, małą bez książki o skarpetkach. Pojechałyśmy na taką wycieczkę, w trakcie której podziwiałyśmy kilka odmian rozmaitych delfinów. No i to było przeżycie przecudowne, bo one tak współpracują z ludźmi, można, uwielbiają, jak im się klaska. Robią pokazy rozmaitej akrobatyki, bardzo, bardzo mądre ssaki i no, wrażenie niesłychane. Także w tym wszystkim się zakochałam, a teraz powiem, jak to się stało, że trafiłam na Wyspę Świętego Michała. To będzie opowieść do połowy smutna, a od połowy mniej smutna. To był 2018 rok. Parę miesięcy wcześniej zmarł mój ukochany mąż Michał. No i pewnego dnia przyśniło mi się, że jestem w bardzo tajemniczym lesie, takim lesie zupełnie nieeuropejskim i że on tam jest w tym lesie. A następnego dnia miałam spotkanie autorskie w Powsinie. Wracałam z niego i było mi okropnie smutno i nagle patrzę, na przystanku autobusowym stoi typ, który ma identyczną kurtkę, jak nosił mój mąż. Typ, czyli człowiek. Taki człowiek, taki na oko niezły łobuz, jakiś pirat. No i stoi tam sobie i oczywiście zaczyna do mnie zagadywać. Miał ochotę, żebym go wspomogła jakimś pieniążkiem, a ja byłam w takim nastroju smutno-bojowym, więc mu mówię, a co też pan wyczynia, co pan robi w tym Powsinie, na tym przystanku? Proszę wracać do domu i tak moralizatorsko uderzyłam. A on taki zupełnie nieprzejęty tym moim gadaniem mówi, wie pani, bo ja to jestem marynarzem, wróciłem z dalekiej podróży, ale żona na mnie nie czekała. Więc ja mu mówię, wie pan, jak się całą nadzieję pokłada w ludziach, to w ten czy inny sposób człowieka spotka rozczarowanie, ale są inne źródła mocy. A on mówi, ale wie pani, jakby to miało związek, ja jestem Portugalczykiem. I tu ja już zaczęłam się śmiać, ponieważ ten Portugalczyk całkiem nieźle zasuwał po polsku i mówię, jak na Portugalczyka, to pan nieźle mówi po polsku. On mówi, tak, bo tata był Portugalczykiem, mama była Polką i ja mówię po portugalsku, po polsku i po łacinie. No to jak już usłyszałam tę łacinę, to się na głos zaczęłam śmiać i wtedy on wszedł w jakąś taką bajkę, opowieść, historię, tak jakby, nie wiem, coś na niego spłynęło i mówi, wie pani, dopłynęliśmy kiedyś do Quinta del Mar i tam poszedłem do baru i w tym barze nagle trącił mnie łokciem jakiś gość i zaczął do mnie mówić po łacinie. I w tym momencie mój pirat zaczyna mówić po łacinie naprawdę i to była najprawdziwsza łacina, bo ja studiowałam romanistykę, więc co jak co, ale łacinę rozpoznam. Tak. Ale nie rozumiałam do końca niestety, co on tam mówi. On mi to przetłumaczył. Niestety nie zapamiętałam, bo no chyba był w tym jakiś ukryty przekaz, ale jedną myśl z tego zapamiętałam, że wszystko ma podwójne znaczenie, że za jedną rzeczą chowa się inna rzecz. Coś takiego właśnie on powiedział. No i później zobaczyłam, że nadjeżdża mój autobus. Powiedziałam, wie pan co, dam panu 10 zł, bo bardzo uczciwie zarobione są to pieniądze, więc on mi powiedział, jest pani aniołem, nigdy pani nie zapomnę, więc ja mu powiedziałam, ja pana też nigdy nie zapomnę i wróciłam do domu, myślę sobie, nie no, co za przygoda, ja to muszę zapisać. Zapisałam to sobie i doszłam do tego Quinta do Mar i zaczęłam szukać, gdzie to jest ta Quinta do Mar, a to był port na Wyspie Świętego Michała. A mój mąż był Michał. Tak. I zaczęłam szukać w internecie Wyspy Świętego Michała, jednej z wysp azorskich właśnie. I akurat mi się wyświetliło zdjęcie lasu. I to był ten las z mojego snu. I pomyślałam sobie, no nie, jadę tam. I pół roku później ja, moja kuzynka oraz córka moja Barbara Cecylia wylądowałyśmy w Ponta Delgada na Wyspie Świętego Michała i miałyśmy tam wspaniały czas. Co tam się działo, to już nie mogę tego opowiedzieć. No oczywiście los się nie zmienił, nie spotkałam tam żadnego ducha ani nic takiego, ale miałam dużo pięknych snów i wróciłam z tej podróży trochę innym człowiekiem. To znaczy jechałam bardzo smutnym człowiekiem, a wróciłam odrobinkę pocieszonym człowiekiem. I to jest taka historia mojej wyprawy na Azory. Nie trafiła jeszcze do żadnej książki, ale różnych podróży w tych moich opowieściach jest całkiem sporo. O czym to jest opowieść? Ta opowieść, którą teraz opowiedziałam? No, że nic się nie kończy, tylko się zmienia. I że jesteśmy cały czas w podróży, i że być może ten mój Michał też jest w podróży. Ja też jestem, ja jestem w ogóle Justyną w podróży. Taki mam nick w internecie od zawsze, a wzięło się to z mojej ukochanej książki. Jak byłam nastolatką, wielbiłam po prostu Trumana Capote i Śniadanie u Tiffany'ego. No i tam Holly, ma na wizytówkach napisane Holly w podróży, więc jak musiałam pierwszy jakiś swój adres czy wizytówkę stworzyć, to napisałam Justyna w podróży i tak mam do tej pory i to jest szczera prawda, bo ja jestem w podróży. To jak ma być szczera prawda, to powiem wam, że dla mnie ta niezwykle poruszająca opowieść, prawda Amando? Mhm. Bo widziałam kątem oka, jak słuchasz uważnie, a nie ziewasz i nie muszą być nie ziewaj, nie fajnie cichutko. To powiem wam, że dla mnie to jest opowieść o uważności. Czym jest uważność? Uważność moim zdaniem to jest taka cecha, że niektórzy właśnie ludzie są bardziej uważni od innych, ale w sumie nie wiem, jak ją wytłumaczyć. No to jest takie coś, że ktoś po prostu więcej zauważa niż inny człowiek. Tak, brawo, bardzo to dobrze. Niczego nie przegapić. Ja bym powiedziała niczego nie przegapić, nie? Bo w momencie, kiedy pani Justyna nie byłaby uważna, nie zwróciłaby uwagi na tego łapserdaka, czyli na tego łobuziaka, tego kapitana, który po prostu tu stał i prosił o pieniądze. A w każdym człowieku może mieszkać i tajemnica, i piękna opowieść. A poza tym, zobaczcie, był ciąg dalszy. Ten pan trochę sprawił i w taką rolę wszedł jakby kierunkowskazu. Ja muszę coś powiedzieć w tym momencie, bo ja mam taką teorię, że wszyscy na tym świecie jesteśmy połączeni kosmicznym internetem i tym internetem jest miłość. Jeżeli się wsłuchamy, pójdziemy za głosem serca i coś nam podpowie intuicja, ale chodzi o dobre rzeczy same, prawda? Nie dobre, tylko dobre. I wyjdziemy w stronę tego drugiego człowieka, wykonamy jakiś gest, być może on na ten gest bardzo, bardzo, bardzo czeka. Ja powiem więcej, być może zmieni mi życie temu człowiekowi. Tak. Zdarzało się tak w moim życiu, zwłaszcza w momencie, kiedy spotykałam się z dziećmi hospicyjnymi, czyli takiego bardzo trudnego miejsca, najtrudniejszego na tej ziemi, że spotkania z nimi moje życie odmieniały, bo jeżeli ktoś jest taki ufny i z taką miłością, pomimo cierpienia, wychodzi do drugiego człowieka, to jest najlepszym nauczycielem. Wiecie co? Ja bardzo lubię podróżować z Justyną Bednarek. Oj, Kasiu, ja też bardzo, bardzo lubię z tobą podróżować, więc no, wszystko się zgadza, wszystko nam pasuje. Lubię słuchać, wiesz, zazwyczaj lubię mówić, ale przy tobie to jakoś lubię słuchać. Jeszcze może powiedz tylko słówko, gdzie te Azory są? No to jest jakby w bok od Portugalii, na oceanie. Stąd ta piosenka po portugalsku, ale teraz Justyna zabierze nas dokąd, dokąd? Do Grecji, no, do Grecji chcemy. A, do Grecji, oczywiście. Χιονιά και με κρύα, πάντα αισιοδοξία. Happy, happy, happy day. Happy, happy, happy, happy, happy, happy day. Ξεχνά τις πολλές σκοτούρες και στη συντροφιά μας κάτσε, τα προβλήματα σου άσε. Ο καιρός με τη τζολάκι, καθημερινή συνήθεια, θα σου λέμε την αλήθεια. Καλημέρα όλη μέρα, με πολύ ή λίγο αέρα, και όλα καλά θα πάνε, αν τα σύννεφα πείσανε. Καλημέρα με απ' την όμορφη Ελλάδα, και με χιονιά και με κρύα, πάντα αισιοδοξία. Happy, happy, happy day. Happy, happy, happy, happy, happy, happy day. είμαστε εδώ η πιο όμορφη παρέα. Μαζί με την Ελένη μας περνάμε πάντα ωραία. Ο καιρός με την Τζολάκη, καθημερινή συνήθεια, θα σου λέμε την αλήθεια. Καλημέρα όλη μέρα, με πολύ λίγο αέρα, και όλα καλά θα πάνε, αν τα σύννεφα φυσάνε. Καλημέρα με λιακάδα, απ' την όμορφη Ελλάδα, και με χιονιά και με κρύα, πάντα αισιοδοξία. Happy, happy, happy day, όταν ξυπνάω το πρωί. Happy, happy, happy, happy, happy, happy day, το μόνο που με πνέει, ανοίγοντας τα μάτια μου να βλέπω happy day. Η καλύτερη παρέα, καλημέρα θα σου λέει. No i teraz w takim znakomitym towarzystwie z Justyną Bednarek, pisarką, razem z Amandą, naszą ukochaną, wylądowałyśmy. No gdzie wylądowałyśmy, dziewczyny? No w Grecji gdzieś, na wyspach. Podoba mi się. Pani lubi chyba wyspy. Oj, bardzo lubię. Tak, bardzo, bardzo lubię wyspy. A jeśli chodzi o wyspy greckie, no to one odgrywają super ważną rolę w moim życiu. Od kilkunastu lat co roku z tą samą grupą przyjaciół na przełomie lata i jesieni jedziemy pływać po Morzu Śródziemnym właśnie wokół różnych wysp. Raz to jest Dodekanes, czyli bardziej w stronę Turcji, a raz Cyklady albo Sporady, czyli bliżej tej Grecji kontynentalnej. No jest cudownie, jest wspaniale. Nie wiem, co bardziej lubimy, czy to własne towarzystwo na wodzie, czy samą wodę i greckie otoczenie. Właśnie, ale chciałam zapytać, przepraszam, chciałam zapytać o to, co wspaniałego jest w pływaniu gdzieś tam, no wokół tych wysp, gdzie jest gorąco. No, od morza wiatr pozwala trochę odetchnąć, kiedy jest upał. Jak się jest na wodzie, to nigdy nie jest aż tak gorąco. To jest tak, że kiedy płyniesz statkiem, to jest to takie trochę wymuszone odłączenie się od codzienności, od tego życia i zanurzenie się w siebie i w tych ludzi, którzy są tam razem z tobą, dlatego że jest mała przestrzeń i naprawdę te osoby muszą być cudownie dobrane, żeby nie było konfliktów. U nas nie ma. 16 rok będę pływać lada moment. Ile osób? 7 osób razem z kapitanem. No ale przez 16 lat, żeby się nie pokłócić? Ja nie wiem, żeśmy się nie pokłócili. Nigdy, nigdy, nigdy. Zawsze jest sama radość, sama przyjemność, kupa zabawy, pyszne jedzenie, zabawa w wodzie, pełen relaks i takie rozmowy, że zrywamy boki ze śmiechu. Ale chciałam powiedzieć, bo trochę jesteśmy tutaj z powodu literatury, tak? Że kapitan Henryk Kwiatek z Grecji trafił do drugiego tomu Skarpety. Łatwo go namierzyć. To jest opowieść o tym, jak pewien górnik chciał zostać kapitanem, ale tata mu nie pozwalał, bo wszyscy w rodzinie od pokoleń byli górnikami, więc on najpierw był górnikiem, a jak przyszedł na emeryturę, został kapitanem. To jeden do jednego. Jest o wielkim marzeniu, o tym, że się jest nie na swoim miejscu i że ostatecznie człowiek się odważa i trafia tam, gdzie powinien. I Henryk Kwiatek to jest ten kapitan z Grecji. Ale powiedziałaś takie ważne słowa, że człowiek nie jest na swoim miejscu. Amando, co to znaczy, że człowiek nie jest na swoim miejscu? No czasami właśnie jak na początku audycji mówiliśmy o tym, że trzeba zostać tym, kim się chce, a nie tym, kim ktoś narzuca, żeby zostać, no to właśnie to jest mniej więcej to samo, że jak ktoś właśnie narzuca jakiś zawód czy cokolwiek, to i tak potem człowiek wraca do tego, co na początku chciał. No i proszę bardzo, nic dodać, nic ująć, to ja jeszcze tylko zrobię takie małe PS pod skryptum do pięknej opowieści Justyny, bo skoro wybrałaś Grecję, to ja powiem tak, że stolica Grecji, która nazywa się jak? No chyba wiesz, nie? A pan realizator wie? Wie, ale nikt nie powie na głos. No jasne, że Ateny, przecież to jest najstarsza stolica w Europie i jedno z najstarszych miast na świecie, ponieważ zamieszkane są Ateny nieprzerwanie od co najmniej 7000 lat. Nie wyobrażamy sobie tego, to jest po prostu jakieś niemożliwe. Grecka wyspa natomiast Ikaria jest jedną z pięciu niebieskich stref. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj jest mnóstwo ludzi, którzy świętowali swoje setne urodziny. 100 lat, więc oni tam nie śpiewają 100 lat, podejrzewam, no tylko tak. Jakieś 300 lat. Dlaczego oni tak długo żyją? No to polecam, żebyście sobie poczytali, dowiedzieli się, ale jest to jedna z tych takich niesamowitych wysp, która sprzyja. No i cóż jeszcze mogę wam powiedzieć, że tu jest najwięcej muzeów, stanowisk archeologicznych na świecie w ogóle. No i że tutaj stąd właśnie wywodzi się Maria Callas, śpiewaczka. Słynna, wspaniała, filozof Arystoteles, śpiewak, recytator Homer, Pitagoras, matematyk, Tales, matematyk, Archimedes, filozof, matematyk, Sokrates, filozof, mój ukochany zresztą, i Platon, filozof. Cała masa filozofów. Tam nie trudno być filozofem, jak człowiek patrzy na ten bezkres niebieski, to trudno o przyziemne myśli. Natychmiast się rodzi metafizyka jakaś. I ta cała podróż z tobą taka właśnie jest, nieprzyziemna, tylko fruniemy sobie wysoko i radośnie i lekko, a teraz razem z Justyną Bednarek, z Amandą pofruniemy sobie no, na zapierające dech w piersiach lazurowe wybrzeże. Jesteśmy na lazurowym wybrzeżu. No i przyglądamy się z bliska na przykład, co oni tam wyprawiają. Matko, to jest chyba święto cytryny. Co roku odbywa się tam niezwykłe święto, podczas którego zużywa się około 140 ton cytrusów do tworzenia gigantycznych rzeźbiarskich dzieł. Poza tym mamy tam miejscowość, która nazywa się Gras. To jest Światowe Centrum Produkcji Amando. Ojej. Perfum. Właśnie. No i właśnie, to zabierz nam tam. Jejku, jak tam jest cudownie. To znaczy ja nie jeżdżę do Gras, tylko jeżdżę do miejscowości, która się nazywa Jer. No i z tego Jer kilkadziesiąt kilometrów dalej na wschód jest miejscowość Gras, która właśnie słynie ze wspaniałych plantacji rozmaitych kwiatów, tuberozy, róże, lawendy, konwalie. Wiosną tam przyjechać to by było coś, ponieważ oni zbierają te kwiaty, produkują esencje kwiatowe, no i stamtąd wywodzi się to najwspanialsze na świecie francuskie perfumiarstwo. Jest to coś chodzić po średniowiecznych uliczkach tego miasteczka, maleńkich sklepików z perfumami, takiej rzemieślniczej roboty też tam jest sporo i zawsze sobie coś wonnego przywożę, bo ja jestem absolutnym frykiem perfumowym. Mam chyba ze 30 butelek perfum. Naprawdę. Rozpusta. No rozpusta, tak, tak. To powiedzmy jeszcze, że ta rozpusta zaczęła się na lazurowym wybrzeżu, czyli to jest fragment Francji. Zabierz nas tam, tak no, dokładnie to jest, z mapą. To jest dokładnie na południu Francji, też brzeg Morza Śródziemnego. Najsłynniejszą miejscowością lazurowego wybrzeża jest Saint-Tropez, tam gdzie, nie wiem, Brigitte Bardot królowała na plażach i ta wspaniała złota młodzież lat 60. filmy z Louis de Finesem też dla się... Dla naszych dzieci to jest ho, jak w 1820 jak to, no tak, roku. Przed wojną rosyjsko-japońską, ale prawda? Dla babci i dziadka to tak, już to chyba będzie, nie. Nie wiem, czy dla mamy i taty. Babci. To też. Nie, no to młodość babci i dziadka. Tak. Nie moja, ja tego jeszcze nie mogę pamiętać, ja Bogu dzięki, nie. Ty Kasiu też nie. No ale filmy o żandarmie z Saint-Tropez, to już wszyscy oglądali. Cudowne. I też jest właśnie w Saint-Tropez cudowne muzeum tego filmu, bo to jest jednak kultowa pozycja, więc jeśli słuchające nas starsze dzieci chciałyby sobie trochę humor poprawić, to to jest super pomysł. Ja muszę powiedzieć, że na Lazurowym Wybrzeżu właśnie napisałam kilka książek, między innymi właśnie tę Zemstę Karalucha. Może nie pasuje do Lazurowego Wybrzeża, ale też jest o podróży, bo wszystko się odbywa w autobusie. To jest o rodzinie, która podróżuje autobusem i w autobusie mieszka. To jest moje marzenie zresztą z dzieciństwa, żeby mieć taki pojazd, taki dom na czterech kółkach. I może kiedyś nawet to się da zrobić. Oczywiście to, że, ludzie, że to się da tak zrobić. Robią. Tak, ja wiem. Moja koleżanka w zeszłym roku pojechała ze swoją przyjaciółką prosto przez Europę, jakimś takim tuningowanym starym gratem, przerobionym na mały domek, i objechały w 3 miesiące chyba wszystkie kraje Europy, poza tymi, w których jest niebezpiecznie. Wiesz, jak to się nazywa? To się nazywa... Spełnienie marzeń to się nazywa. Są ludzie, którzy potrafią żyć. No. Wy jeszcze tego nie wiecie, ale to życie naprawdę bardzo krótko trwa i trzeba brać z niego ile się da. Wyciskać, tak znowu powiem do rymu. Wyciskać jak tę prowansalską cytrynę po tak prostu. Tak jest, no tą wielką cytrynę z tej rzeźby. Oczywiście, że tak. O Justyno droga, powinnyśmy jeszcze, a właściwie to bardzo chciałabym porozmawiać i o Podkarpaciu i o Podlasiu, bo tak sobie planowałyśmy, ale już dzisiaj nie zdążymy. Nie zdążymy, ale... Kiedy indziej na pewno chętnie. Bardzo proszę, bo parę ciekawostek takich też udało mi się znaleźć, myślę, że do zainteresowania was. A teraz to bardzo ważne dla mnie jest, aby powiedzieć o człowieku, który 3 dni temu umarł. Odszedł od nas, pomimo tego, że to była taka nieoczekiwana śmierć. Zostawił nam mnóstwo pięknych piosenek, mądrych, wzruszających, tak wrażliwie napisanych i zaśpiewanych. I tu w tym studiu, w którym teraz jesteśmy, nagrywałam ze Stanisławem Sojką audycję Myśli Dziecka 357. Patrzy na mnie Grzegorz Leczkowski. Ja pamiętam, że pan Grzegorz wtedy tę audycję realizował i pamiętam, że czułam, że jest w tej opowieści razem z nami. Dlatego, że to była bardzo głęboka, bardzo piękna opowieść i taka... która pokazała nam, że pan Stanisław jest bardzo odważnym człowiekiem. Bo jeżeli człowiek potrafi dzielić się trudnymi emocjami tak szczerze, to znaczy, że jest kimś wyjątkowym. I pomyślałam sobie, panie Staszku, że pana życie nie było po to, żeby brać, jak pan śpiewał, ale że pana życie było po to, żeby tak wiele nam dać. I za to chciałam pięknie podziękować. I nawet jeżeli wy nie wiecie, kim był Stanisław Sojka, to na pewno wiedzą wasi rodzice, na pewno wiedzą wasi dziadkowie i na pewno wie Justyna, która się jeszcze zgłasza. Tak, bo ja chciałam powiedzieć, ponieważ program jest o podróży, to nie mogę tego od siebie nie dodać, że myślę, że pan Stanisław Sojka po prostu ruszył w dalszą drogę. Ja głęboko wierzę, że jest w najwspanialszej swojej podróży. Nie ma z niej powrotu, ale to nie jest koniec. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi Stanisława Sojki z audycji Myśli Dziecka 357. Wsłuchajcie się w ten głos. I to jest chyba jedyne, co możemy w tej chwili zrobić, czyli powiedzieć takie głębokie, szczere dziękuję. Granie muzyki to jest coś nie z tego świata, prawda? Ale to jest wspaniałe chyba, że to jest tajemnica, bo tego jeszcze nikt nie nazwał. A ja bardzo lubię tajemnicę, to znaczy ja bardzo sobie cenię w ogóle tajemnicę. Dlatego, że jeżeli coś jest tajemnicą, pozwala mi zachować właśnie tę odrobinę dziecka. Bez troski. Naprawdę muszę powiedzieć, że coraz bardziej czuję się na miejscu. Czuję się szczęśliwym, dlatego że dane mi było wcześnie rozpoznać to, co ja bym chciał robić, co ja bym chciał robić w moim życiu. To jest ogromny przywilej. I to jest wielki przywilej, dlatego że ja nie myślałem o tym, żeby zdobyć sławę. Ja byłem młodym adeptem, to było takie dwupolowe... pragnienie, marzenie. Jedno to było, żeby mnie zaakceptowali mistrzowie, a dwa, żeby móc tego użyć. Ale czy ta woda sodowa panu zagrażała? Wie pani, nie. Ja jestem wychowany w skromności i dla skromności. Każdy mój wyskok od dziecka począwszy, jak tylko któryś, albo mama, albo któryś z moich mistrzów żyjących jeszcze, jak mi tylko coś tam